Kwangu yameshavukamia ila ya kwako nimeona madogo nimejumiza nimejikonesha nililiza mama kunibembeleza usiku na mchana nimejumiza oh heri ningelibebwa na suna piende kunichupa mbali kuliko kukosa upendo. Oh na, nimejipa uma iso tika, na vidonda, vini vitapona ukutibika. Oh na, nimejipa uma iso tika, na vidonda, vini vitapona ukutibika. Macho yeliona, na mdomo kanena, na kupenda daima, sinache, moyo. Na kinywa kikanena na kupenda daima chinache. Higo la mola nyuma nimekonesha nafsi. Na kama nirudi nyuma ila nishapoteza wakati. Nimemkosea ni kweli ndo maana najielezea. Kweli nimepotea ndo maana bado nataka rejea. Najikaza nisitoe machozi nikaonekana mjinga. Ila moyo na nyuma na shindwa vumilia lani dondoka. Nitajikaza japo mimi nakosa raha. Ipo siku mama nitamweleza. Jinsi gani penzi linavyonikwaza. Imefikia tu mpaka na kwama. Macho yaliona na mdomo kanena. Na kupenda daima chinache. Moyo ulipenda. Na kinywa kikanena na kupenda daima chinache. Macho yaliona na mdomo kanena na kupenda daima chinache. Moyo ulipenda na kinywa kikanena na kupenda daima chinache. Macho yaliona na mdomo kanena na kupenda daima chinache. Moyo ulipenda na kinywa kikanena na kupenda daima chinache.